السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لهم دين ما بعد. بارك مشكور الله سبحانه وتعالى نسالنا سلام زمندين بروفيوم بمتمت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu wa Islam, tunaendelea na darasa letu la aqida, i'tiqad, ili watu tujue aqida iliyokuwa sahihi, aqida ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoifunza, aqida ya ahlu sunna wal jamaa, isiyokuwa aqida ya watu wa bid'a, isiyokuwa aqida ya makhurafi, isiyokuwa aqida ya watu ambao wameharibika, wameacha mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunakumbushana aidha, tunasoma kitabu Almanzumatu Alhaiya sharhu ya Sheikh Salih Alfauzani, Allah amuhifadhi. Na darasa zetu zilizotangulia tumekuwa tunaona aidha tumeona makundi yaliyopotea, misingi aidha makundi yaliyoanza miongoni mwa makundi yanayojinasibisha kwenye Uislamu. Tukasema kwamba zipo kundi sita zilizoanza, zingine zote ni zenye zimekuja zinatoka kwenye hizo kundi sita. Tukasema pako mahawariji, alqadaria, aljahamia, almurjia, aljabria pamoja na arrafida. Haya ndio makundi yaliyoanza. Makundi yaliyobaki yote ni watoto wa haya makundi masita. Kadhalika tukaona kwamba makundi ya kizushi yameanza kuchomoa mabawa baada ya masahaba kuondoka, ndipo wakaanza sasa kujiweka hadharani na kuleta bid'a zao. Hata hivyo, wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa wakapambana na makundi haya ya kizushi hadi na kufikia kuandika vitabu tofauti katika fani ya aqida, vikipewa majina tofauti. Tukaona kwamba vile kitabu al-imanu, kitabu kingine kinaitwa ash-sharia, kingine kinaitwa as-sunna, kingine kikaitwa kwa jina la at-tauhid. Hayo yote ni majina ya vitabu vya aqida. Tunaomba msomaji wetu atuendeleshe mahala tulipoishia. Naam. من الكلام شكرا. نعم. أنا سمع مهندس كتاب عن بين الشيخ صالح الفوزان الله محفظنا تحفظ صوتك وجملة. قال الإمام أحمد رحمه الله. أنا سمع إمام أحمد الله مرحم. نزان إمام أحمد بلا شك تنفهم. Tumesema kwamba ni mmoja kunako wa imamu wakubwa wakubwa miongoni mwa imamu wa madhehebu ya kifikihi. Akiwepo Abu Hanifa, akiwepo Imam Maliki, akiwepo Imam Ahmad ibn Hanbal, akiwepo Imam Shafi na wengine wa imamu wengi, lakini hao wanne ndio ambao wanazoeleka sana na kujulikana kwa sana. Anasema hivi imamu: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. صفاتك مليف زمستحق الله سبحانه وتعالى. يا الله أمباي كجالية كوني كلا وكاتي كويكا كيبيندي بعد ومتومي أيضا كويكا ونوزواني ambao wanaokuja kubaki nafasi ya mitume. Kila kipindi, kila zamani panakuja wasomi ambao wanakuja kubakia nafasi za mitume, bi maana wanakuja kuendelesha yale mafunzo ambayo mitume wamekuwa wakifundisha. Kazi yao ni nini hawa wasomi? Yaduuna man dalla ila alhuda, wanawalingania, wanawaongoza wale waliopotea kuwaleta kwenye uongofu. Hii ndio misio, ndilo lengo la kila dai. Kila msomi wa dini lengo lake likubwa ni kumtoa mtu kwenye upotevu na kumleta kwenye haki. Hili ndilo jambo ambalo linalotakikana, watu wote tuifuate haki. Ukimwona mtu yuko kwenye bid'a, yuko kwenye uzushi, mlinganie umtoe kwenye bid'a, umlete kwenye haki, umlete kwenye sunna. Kadhalika hata yule asiye kuwa Muislamu, mlinganie kumtoa kwenye dini lisilokuwa la Kiislamu aje kuwa Muislamu. Hili ndilo jukumu letu sote kwa ujumla. Wayasbiruna minhum ala al-adha, na wanakuwa na subra kwa yale maudhi yatakayowapata kutoka kwa hao watakaolinganiwa. Waislamu, kumlingania mtu inahitaji subra. Pana wakati unaweza kwenda kumlingania mtu ukamwambia anaye, hichi kitu unachokifanya ni makosa kimekatazwa. Tasikia nakwambia, kwani umeona hili ndio kosa tu? Wewe tangu zalo jaweza kufanya makosa, kwani wewe ndio wa kwanza? Wewe ndio unachofanya una elimu sana kuliko wengine wote. Kwa hiyo si mtu mwenye kuchukia wala si mtu mwenye kwenda kupigana. Kuwa na subra. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukanwa, ameitwa mchawi, amepigwa hadi akatolewa jino, lakini alikuwa na subra, akaendelea kufundisha, akaendelea kuwalingania watu kwenye haki. Ndio maana Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kwenye kitabu chake al-Usulu thalatha alihusia, aidha mwanzo wa kitabu alisema: i'lam rahimakallah annahu yajibu alayka ta'allum arba masail. Elewa, Allah kurehemu, kwamba ni lazima kwako wewe kujifunza mambo manne. Ni lazima kwako wewe kujifunza mambo manne. Kila Muislamu ni lazima kujifunza mambo manne. Jambo la kwanza akasema al-ilmu, kusoma. Kwenda kusoma. Sheikh akaweka wazi elimu gani inayokusudiwa hapa, akasema wa huwa ma'arifatullah, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabiyihi, na kumjua mtume wake, wa dini al-islam bil adilla, na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili, kwa ushahidi. Hii ndio ilmu inayokusudiwa. Kisha baada ya al-ilmu akasema al-amalu bihi. Al-amalu bihi, kuweka kwenye matendo yale uliyosoma. Tofauti leo utamsikia shekhe anaika kwenye mimbar anawafundisha watu dini, kisha anawaambia fuateni maneno yangu msifuati matendo yangu. Kimsikia shekhe anasema hivyo, huyo shekhe ni muovu, hafai kuwa shekhe, hafai hata kusimama mbele za watu tiko na walingania. Hili ni jambo la ajabu sana. Lima taquluna ma la ta'malun, kwa nini mnasema yale msioyatenda? Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Linachukiza, ni jambo lenye kutukiza mno mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, watu kusema yale msioyatenda, kusema yale msioyatenda. Kwa hiyo mtu anakaa hapa mbele anaambia watu kufanya hichi kitu ni haramu, hichi kitu ni haramu. Sheikh, mbona nyinyi mnafanya? Sisi tuna madua yetu tunajiombea. Hakuna dua ya Sheikh, hakuna dua ya maamuma, hakuna dua ya imamu, wala dua ya mufti, wala ya nani. Sisi yote ni kitu kimoja. Sisi yote ni kitu kimoja. Sisi yote tumefunzwa dini na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna dua iliyokuwa haswa kwa watu fulani. Sote inatuhusu. Kwa hiyo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aliposema la amalu bihi, kuweka kwenye matendo yale. Jambo la tatu akasema wa da'awatu ilayhi. Baada ya kuweka kwenye matendo, walinganie watu sasa. Yale uliyoyasoma wafundishe nayo watu. Cha kwanza mtu ni kusoma, cha pili kuweka kwenye matendo yale uliyoyasoma. Cha tatu lingania watu kwa yale uliyosoma tena umeyaweka kwenye matendo. Hilo ndio jambo la tatu. Kisha la mwisho akasema wasabru ala al-adha fihi, mtu kuwa na subra kwa maudhi yote yatakayokukuta, kwa maudhi yote yatakayokukuta. Na hapa ndipo tunawaambiaga hawa watu wa khuruj, watu wa jamaatu tabligh, ahadana Allah wa iyahum, wao kundi lao jinsi lilivyo, kwanza huwa hawajihimizi na kwenda kuitafuta ilmu. Jamaatu tabligh hawajihimizi na kwenda kuitafuta ilmu. Waweza silimu leo wanakusimamisha mbele na kukupatia kile kitabu chao cha fadailul amali usome. Hili ni tatizo. Kumbe mtu ni kwenda kwanza kusoma, uweke kwenye matendo yale uliyosoma, kisha uende ukawalinganie watu, alafu uwe na subra kwa yote yenye atakukuta. Mabaya kwa mazuri, pambana nayo. Usiwi mkali wala usirudishi maneno makali, hapana. Linakuja neno likali, wewe rudisha neno la huruma, neno la utulivu. Huenda kuzungumza kwako maneno matulivu yaweza kuwa sababu ya mtu kuifuata haki na kuja katika njia iliyokuwa nzuri. Akaendelea kusema Sheikh, wayasbiruna minhum ala al-adha, wanakuwa na subra kwa yale maudhi yatakayowakuta wakati wa kuwalingania watu. Yuhyuna bikitabi Allahi al-mauta, wale wasomi wanapatia uhai waliofariki kupitia kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kuiacha sunna, huyu ni kama maiti. Mtu kutokuifuata haki ni mfano wa maiti. Anahitaji apewe uhai kwa kukumbushwa adilla, kwa kupewa dalili ndani ya kitabu na sunna, ili arudi tena kwenye haki, arudi kwenye njia iliyonyooka. arudi kwenye msimamo wa sawa sawa. Wayubasiruna binuri llahi ahla al'ama, na wanawaonyesha kwa nuru yake Allah subhanahu wa ta'ala wale watu vipofu. Bimaana watu hawaoni, wamekusha potea, wameikaa kwenye bid'a, kwenye uzushi, hawajui haki ni ipi. Hawa watu ni vipofu, wanahitaji wapewe upeo wa kuona ili warudi kwenye haki. Hilo ni kazi la watu gani? Ni kazi la wasomi, tena ulama urabbaniyun, wasomi walezi, wasomi wenye kualea watu kwenye sunna, sio wale wasomi ambao wanakuja kusaidiza umma kufa. Pana wasomi ambao ni sababu ya umma kuteketea. Wasomi hao hao ndio ambao wanakuja kuangamiza umma, na kuna wasomi wengine ambao wanakuja kujenga umma. Katika hadithi ya Hudhaifa radhiallahu anhu, alipokuwa akisema kwamba watu walikuwa wakiulizia kunako mambo ya kheri, mimi nilikuwa naulizia kuhusu shari kwa kuhofia nisiji kudumkia ndani ya shari hiyo. Mwisho mwisho wa hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema kwamba katika zama hizo za fitna patakuwepo maduati ala abwabi jahannama, patakuwa madai walinganizi wakiwa kwenye mlango wa moto. Kuna mashehe ambao watakuwa kwenye mlango wa moto. Nini maana yake? Si kwamba tutakuwa kwenye mlango wa moto wa jahannama, hapana. Maana yake ni watu ambao ni walinganizi, lakini wanawalingania watu kuwaleta kwenye upotevu, hawawaleti kwenye haki. Kisha Mtume akasema watakaowatii basi watatupwa ndani ya moto. Allah atuweke mbali na uzushi na moto wote kwa ujumla. Kisha Sheikh akaendelea kusema fakam min qatilin liiblis qad ahyawhu, ni wangapi waliouawa na ibilisi, imani wameacha haki wakaenda kwenye upotevu. Wasomi ahyau, wakawapa uhai, wakawatoa kwenye upotevu wakaja kwenye haki. Hii ni kazi ya mashekhe, mashekhe waliolelewa kisunna, mashekhe waliosoma kwa ikhlas, wanajua kipi tunachokwenda kufanya. Sio mtu kapanda ndege kaenda Saudia kusoma kwa kutaka aje ajenge Burundi, kwa kutaka aje kushindishana na mashekhe waliokuwa Burundi. Haya ni matatizo. Mtu akenda kusoma kwa malengo yake, yeye anataka maslahi ya duniani, au malengo yake ni kuja kupambana na wale mashekhe waliotangulia hapa kabla yake, huyu mtu la khaira fihi, hana khairi hata moja, hana khairi hata moja. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yule atakayetafuta ilmu, atakayetafuta ilmu, ilmu ambayo yafaa kutafutwa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha yeye anaitafuta, hataraji chochote isipokuwa malengo maslahi ya duniani, Mtume akasema mtu huyo hatoingia pepuni wala hatoirusa hatoinusa rehe ya pepo. Wewe umetoka hapo ulipata zako bursa kwenda Saudia, eti mimi naenda kusoma kwa jitu nipate pesa, naenda kusoma malengo nje nijenge nyumbani, malengo yake ni dunia. Huyu mtu yeye na pepo ya Allah matatizo. Au mtu anaenda kusoma kwa kutaka kuja kushindishana labda na shekhe fulani, huyu pia ni tatizo, huyu pia ni tatizo. Au mtu anaenda kusoma kwa kutaka aje kujionesha mbele ya maamuma kwamba yeye ni msomi, huyu pia ni tatizo. Hizo hadithi zote zipo kwenye Sunan Ibn Majah, zote zipo kwenye Sunan Ibn Majah, tena zote Sheikh Al-Albani rahimahullah amezipasisha. Kwa hiyo watu tuwe na ikhlas katika matendo yetu yote ambayo tunaingia kwenda kufanya. Akaendelea kusema Sheikh, wa kam min dalin ta'ihin qad hadawhu, ni wangapi waliopotea, ta'ihin ay mutakabbirin, tena ni wenye kiburi, qad hadawhu, wasomi waliwaongoza kuwaleta kwenye haki. Ila leo tizama, shekhe anamlingania mtu kapotea na wala hamuongozi. Shekhe anamuona mtu mwenye kiburi, anamlingania haongoki. Shekhe mwenyewe anatoa mauidha kuwapatia watu, lakini watu hawaathiriki na mauidha ya ule shekhe. Unasikia shekhe anakuambia dunia imeharibika, mamume zisikuwa wasikia? Pana, mamume wanasikia. ila watasikia wakati gani? Kwanza wewe shekhe athirika na hayo unayoyafundisha. Ukiona maamuma hawajaathirika na yale unayoyasema, nawe pia jichunguze katika matendo yako. Jichunguze katika matendo yako. Uenda una matendo unayoyafanya ambayo yako kinyume na haki, ndio maana Allah anatoa baraka katika yale, katika ile da'wa yako. Kumbe ni mtu kujichunguza, je, nafuata kitabu na sunna ipasavyo? Nyumbani kwangu kitabu na sunna kinatumika ipasavyo? Hivyo ndivyo itakavyokuwa kufaulu kwako, kwa kufuata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa wema waliotangulia. Sheikh akaendelea kusema, fama ahsana atharuhum ala nnas, uzuri ulioje wa athari za wasomi zilizobaki kwa watu. Wallahi pana mashekhe ni wacha Mungu, ukisikia athari aliyoiacha duniani wewe mwenyewe unastaajabu sana. Utasikia shekhe amefariki ameacha wanafunzi 600. Shekhe amefariki ameacha vitabu zaidi ya 100 na wasomi wakubwa wakubwa. Ila katika jamii yetu hapa sasa, tafuta shekhe mmoja muulize, mwambie nipe wanafunzi wawili ambao wamekusha ikaa kwako wakasoma wakamaliza na wakaathirika, kwa tukasema hawa ni wasomi. Wako wapi? Tatizo nini? Maslahi duniawiya, maslahi ya duniani ndio yanayotupeleka, ndio yanayotukimbiza hadi ikhlasi zetu zote tunatupa pembeni. Mwezi wa Ramadhani unafika, anakuja shekhe kapata wafadhili zake huko, analeta iftari msikitini, tunaweka hapa mahema yetu, iftari tunazigawa, tunaweka cheto hapa cha kubandika, kile kibanderol pale tunakibandika, picha zetu ziko hapa na kamera zetu zipo, tunawapiga watu mapicha makamera, wako wanakula, tunapeleka kule. Jamani, hii kawa ibada kweli? Ibada ya mtu kula unampiga picha unaenda kuonesha kule, ikhlasi iko wapi? Kumsaidiza mtu kugawa nyama siku ya laidi, hisi watu wako unarusha shashe, watu wanapigania, wao unakamata tu video unapeleka kule, hii ni ibada kweli? Watu tuwe makini sana. Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, sab'atu yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilla, watu saba watakuwa chini ya kivuli chake Allah siku ambapo hakuna kivuli chochote isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa watu saba akasema, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mtu anatoa sadaqa, ile sadaqa akaificha hadi mkono wake wa kusoto haujui mkono wa kulia umetoa kitu gani, huyo atakuwa chini ya kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Nini makusudia mkono wa kusoto, nini makusudia mkono wa kulia? Maana yake mtu anatoa sadaka, wenye iko nao hapa hawaoni ametoa kitu gani. Sasa leo anakuja mtu anatupatia iftari, anakuja na kamera zake pale na kamera, anapeleka kwenda kupeleka huko pa kupeleka. Hivi kweli huyu mtu ameficha ile sadaka? Waislamu, sadaka imefichwa? Huyu mtu anajikosesha mwenyewe kuingia chini ya kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Unampa mtu nyama pale nje tu unampiga picha. Mtu unampatia pesa eti zakatul fitri unapiga picha. Subhanallah. Leo mtu anaingia zake kusali wala hata sio kusali. Anaeka zake tu kwenye msala anajipiga picha eti kwa anasali, au watu wanampiga picha eti kwa anasali, anarusha mitandao. Subhanallah. Hivi vitu vinapelekana kwenye shirki. Hivi vitu vinapelekana kwenye shirki. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ninachokuhofieni sana, akhwaf ma akhafu alaykum, kile ninachokuhofieni sana kabisa, ashirku al-asghar, shirki ndogo. Kisha akasema hiyo shirki ndogo ni ar-riya, kujionesha, kufanya kitu kisha unajionesha. Unakutana mtu anawachukua watu, anawavisha lab, au tuache atakuwa achukua watu, anakuja tu madrasa, anaingia madrasa wako anasoma hapo wanafunzi, anapiga piga pale mapicha, anawaambia acha tufanye sababu, huenda tukapata mambo ya kuja kujenga madrasa yetu. Kisha anachukua zile picha zake anarusha huko, watu wa madrasa watakaa miaka na miaka hawataonaga maendeleo. na si ajabu huyo mtu asurjiagi tena kwenye huyo msikiti na wala tamsiona naki tena. Nini? Watu leo tunakimbizana na dunia, tunasahau kwamba kesho siku ya kiyama tutasamba mbele ya Allah, siri zote zitafichuka, machafu yote yatadhihirika siku ya kiyama. Watu tuwe makini, tufanye vitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuja mtu anakwambia naye, mimi nataka nianze kuwa na kusaidiza, lakini nataka tutumike pamoja na kutumia misaada, unaenda kusaidiza watu na wapiga picha unanitumia wewe, mwambie siko tayari kufanya kazi hiyo ya haramu. Umtamkie hivyo, siko tayari kufanya kazi ya haramu. Huwa haramu wake uko wapi? Siwezi nikapiga picha kwa ajili ya misaada yako. Kama unataka kutoa msaada, toa msaada pasina kupiga picha. Yaani watu leo tunakuwa tunadhalilika ajili ya msaada. Tunadhalilika tu wallahi. Anakuja mtu hapa eti anakuja labda na boxi kama tano hivyo za makaro, imamu wa msikiti na anasimama, eti anampiga picha waende kuonesha kule. Si udhalili huyo? Ndio maana wasemaga wa Afrika tukua maskini, ndio sio wanasemaga kule. Jua nini? Sisi wenyewe ndio ambao tumejiweka mbele hivyo vitu. Sheikh endelea kusema wa aqbaha athara an-nasi alaihim. Na ubaya ulioje wa athari za watu juu ya wasomi wao. Leo ukiwa mtu wa sunna utapigwa mawe. Kupigwa mawe bimaana utasemwa vibaya, utatukanwa, huyu jamaa anifanya dini ya kwake, huyu jamaa anifanya ni mtu wa sunna, subiri tutaona mwisho wake. Yaani unamwona mtu anafuata haki, mtu anashikamana na kitabu wa sunna, muombe dua nzuri. Allah muongoze, Allah mthibitishe kwenye haki. Sio utamke maneno mazito eti subiri, hata wengine wameshindwa. Wakina fulani wako wapi? Wakina fulani wako wapi? Na wewe subiri. Nakupa siku chache tu. Hakuna mtu wa haki, hakuna mtu wa khairi anaweza katamka maneno kama hayo pindi alipomuona mtu wa sunna. Kimuona mtu wa sunna muombe thabati, Allah mthibitishe. Na wewe uko unajiombea dua Allah kuweke kwenye haki au kudhibitishe kwenye haki. Hiki ndicho kinacho stahiki. Sheikh akaendelea kusema yanfuna an kitabi llahi tahrif alghalin. Hawa wasomi hawa wanalinda kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na upotoshaji wa watu waliopinda. Watu wanaopana, watu ambao wameharibika kama mashia. Mashia wameharibika hadi wanasema hii Qur'ani tuko nayo sio ndio Qur'ani iliyoteremka kutoka kwa Allah. Wanasema pana aya zenye zinakosa ndani ya hii Qur'ani tuko nayo. Kwa watu wameharibika. Kwa hiyo wale wasomi al-ulama urabaniyuna, wasomi waliolelewa kisunna, wasomi wenye haki, wakisikia tu habari kama hizo zinakuja, wao wanatakasa kitabu cha Allah na kuwarudi kuwajibia wale watu wa bid'a. Wanakuja watu kuzichafua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, wasomi wa haki, wasomi wa sunna, utasikia wako mbele kwa kurudisha zile shubha zao nyuma. وانتحال المبطلين اي الادعاءات مدعي. يعني pia wapo kwa ajili ya kupambana na madai ya watu wa batil. Fikra, shubha, madai ya watu wa batil, watu waliopotea, wasomi wako tayari kwa ajili ya kupambana na yote hayo. وتأويل الجاهلين, na tafsiri za wale wasiokuwa wasomi, tafsiri za wajinga. Mtu anaichukua aya anaifasiri kinyume na jinsi ndio makusudio yake. Wasomi wako tayari kwa ajili ya kuwajibia watu kama hao. Na hiyo maneno haya ya shekhe yamethibiti kwenye hadithi inayosema yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu. Hii ilmu itahifadhiwa na kila mtu ambaye atakayokuja baada ya masahaba. Lakini watakuwa ni watu gani? Uduluhu watakuwa ni watu waadilifu, kwa maana watakuwa ni watu wa haki ambao watapambana kwa kuitetea hii ilmu ya kitabu na sunna. Akaendelea kusema yanfuna anhu tahrif alghalin, wataitakasa ilmu hiyo ya kitabu wa sunna kwa kuziwia upotoshaji wa wapindukaji. Wantihala al-mubtilin, na madai ya wale watu waliofanya nini, watu wa batil wa ta'wil al-jahilin, na tafsiri za wale watu ambao ni wajinga, bimaana si wasomi. Mtu amitoka pa kutoka anakuja tu anakuambia hiki kitu haijuzu, dalili hii. Amisoma aya na itazama tu hivi hivi juu juu, hajui ndani wake, hajua anakusudia nini, hajasoma vitabu vya tafsiri, yeye anakwenda kufasiri tu mambo yasiyowezekana. Hili ni tatizo. Sheikh akaendelea kusema aqadu alwiyat albid'i wa atlaqu alladhina aqadu alwiyat albid'ati. Hao watu ambao tuko tunazungumzia kwamba watapambana na wasomi, kwa maana watu wa bid'a ambao aqadu wamifunga wamininginiza alwiyat albid'ati, bendera za bid'a. Alwiyatu jamu liwao, bendera za kizushi. Wazushi wameikana bendera zao, ikifika mwezi fulani unasikia eti wanatoa matangazo tuko na maulidi, mazazi ya mtume, wako tayari, wameshasambaza ulimwenguni. Akifariki mtu tuko na hitima. Ajibu, hata ni matatizo. Kwa hiyo watu wa sunna wapo tayari kwa ajili ya kupambana na bid'a zote hizi. Ndilo jukumu la watu wa sunna. Wa atlaqu iqala alfitna, na wakaachilia kamba ya fitna wakaiacha wazi. Hii ndio kazi ya watu wa bid'a, kuleta tu shubha na fitna katika jamii. Fahum mukhtalifuna fil kitab. Kwanza wao wenyewe peke wamehtilafiana kusikana na kitabu hiki. Kila mmoja anakuja na afkari zao ambazo si ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada kuhtilafiana kwenye tofauti kwenye tafsiri za kitabu, mukhalifuna lilkitab, wakaenda kinyume na kitabu. Wakaacha kitabu, wabimana wakaacha mafundisho ya Qur'ani, wakafuata mafunzo yao kizushi ambayo hayajulikani wapi yametoka. Kama mathala na watu kwa tunazungumza wafanyaji wa maulidi. Maulidi ilianza mwisho mwisho wa karne ya 4 ambayo imeanzishwa na Mashia katika mji wa Masri. Wameanzisha Mashia, masufi wakachukua wakavileta kwenye Uislamu. Leo namsikia mtu anakuambia mimi ni Shafi, sisi wa Shafi tunafanya maulidi. Imam Shafi na maulidi wapi na wapi? Imam Shafi na maulidi wapi na wapi? Imam Shafi afanya maulidi. Kwa hiyo namsemea uongo. Kwa hiyo wakaacha kitabu na sunna, mafunzo ambayo tuliofunzwa wakawa wameacha. Mujmi'una ala mufarakati alkitab. Wote makundi ya kizushi yote yameachana na kitabu, alafu yakakubaliana kwenye kukiacha kitabu. Yote yako kinyume na kitabu. Yaquluna ala Allahi wa fillahi wa fi kitabi lai bi ghairi ilmin. Wanazungumzia kwa ajili yake Allah, wanazungumza kuhusu Allah, wanazungumza kuhusikana na dhati yake Allah, sifati zake Allah, wanazungumza kutokana na kitabu hicho, bi ghairi ilmin, kwa yale wasiyojua. Mtu anaongea tu pasina kuwa na elimu. Kuna wakati utamsikia mtu anazungumza, unamtazama unashindwa kuelewa huyu mtu vipi. Siku moja mimi nilikuwa nimeenda kwenye sporo, tukakutana na kijana mmoja, tulikuwa na rafiki yangu anaitwa Abu Raihan. Tukakutana na kijana mmoja ambaye ni rafiki wa huyo rafiki yangu. Yule rafiki yangu akawa alimwambia huyo ndugu huyo rafiki yake yeye, wana vipi? Khuruji ipo sawa? Eti ile kabisa, ile ndio njia ya haki. Mimi nikamwambia hivyo vitu unavyofanya havifai. Jibu lake akanambia vinafaa, kwa sababu vina dalili, mtume mwenyewe kafanya khuruji, masahaba walifanya khuruji. La, nikaona kazi ipo sasa, huyu mtu utamlinganiaje? Nikamwacha kwanza, maana alikuwa nikiubishi tu. Nikamwacha kwanza aende. Juzi juzi tunakutana naye, ule rafiki yangu Abu Raihani anamuuliza vipi khuruji? Subhanallah. Eti kwa kweli nimekutana kwamba tulikuwa kwenye upotevu. Hivi siwezi tena nikatoka kwenye khuruji hata kidogo. Nikamtazama kama nitazame kwanza, unanikumbuka? Eti nakukumbuka Sheikh. Nikamwambia bwana, khuruji mtume ametoka? Eti hapana. Uongo mtupu. Sasa wao miatoaga wapi? Sheikh acha, Sheikh acha. Tumefunzwa hivyo hivyo na sisi tukaenda hivyo hivyo. Eh. Sasa ndio rafiki yangu akamuuliza, Vipi kuhusu Sheikh Abdul Jabbar ameshaiba tablighi na yeye? Etiacha. Sheikh ametoka kimya kimya, yani ameona haki akashindwa kutuambia, akajikwepea zake. Tukimwambia Sheikh, mbona tutoki khuruji? Eti nakuja nakuja, kumbe Sheikh ndo mazima ameshakwenda. Subhanallah. Nikamwambia kwa kweli nafurahi sana kuona wewe mwenyewe umeelewa kwamba hakifai. Na wewe fanya sababu wale uliokuwa nao uwaoneshe kwamba hakifai. Huenda ikawa sababu ya kuwaokoa, kuwatoa kule, kuwaleta kwenye haki. Subhanallah. Nini? Mtu amekuwa anaongea kiubishi, anazungumzia kitu ambacho hana nacho elimu. Na hii ndio hali ya maamuma wengi. Mtu anaweza kaikaa yuko ana discuss, anabisha kuhusu kitu. Alafu unamtazama mtu mwenyewe kwa anabisha, subhanallah. Hata suratul Fatiha kuisoma hajuzi. Ila yuko mbele katika kubisha vitu ya dini. Mbaya zaidi utasikia anakuambia si kusoma dini ila hapo unidanganya. Ah! Ya Rabbi. Mambo mengine yanahitaji hasira wallahi. Si kusoma dini ila hapo unidanganya. Sasa shindwa kuelewa huyu mtu anakusudia nini? Dini haukuisoma. Lakini hapo si kudanganya. Maana yake unaijua. Hii ndio hali ambayo tuko nayo katika jamii yetu, wala tupate elimu yenye manufaa. Akaendelea kusema fillahi fi dhatillah, wanazungumzia kusikana na sifati za Allah. Pana makundi ya kizushi ambayo yanapinga sifati zake Allah, hawakubali. Pana kundi ambalo linasema hivi, Allah yupo, Allahu mawjud, Allah yupo walakin bila makan. Ustaz, tunaelewana nini? Allahu mawjud bila makan, Allah yupo bila sehemu. Kitu gani tunaelewa mdani? Naam, maana yake Allah hayupo. Wewe ukisema Allah yupo lakini bila makan, hana sehemu, maana yake manake mbinguni haukubali kama yupo, ardhini haukubali pop, yani sehemu yoyote ile haukubali. Manake umepinga kuwepo kwa Allah na huyu ni ukafiri. Sawa? Kwa hiyo wanaingia kuzungumzia kuhusikana na dhati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, au nakutana wanazungumza mambo wakiyapachika kwa Allah ambayo hayafai, mambo ya kizushi. Yatakallamuna bil mutashabihi min al kalami, wanazungumzia mambo ambayo ni ya shubha, mambo ambayo almutashabihi alladhi khufiya ilmuhu ala ghairi alulama almuhaqqiqin. Watu wanazungumza vitu ambavyo vimejificha, hakuna yeyote ambaye anaweza kavijua isipokuwa wasomi. Ndio mtu anakuja na kile kitu tu labda cha shubha, anakiweka hadharani. Mfano, ndani ya Qur'an pana sehemu hata moja ambapo Allah anaweza kuwa mizungumza sigara ni haramu? Hakuna sehemu hata moja ambapo pameandikwa sigara ni haramu, hakuna. Kadhalika kwenye hadithi za Mtume, hakuna sehemu hata moja Mtume amesema sigara ni haramu. Sawa? Kisha anakuja mtu anakuambia sigara haijatajwa ndani ya Qur'an, ndani ya hadithi sigara haijatajwa, kwa nini mtu haramishie sigara na wakati wa Mtume haikuwaka? Sawa? Alafu sasa wana dalili, wanakwambia hauwezi ukaharamisha kitu ambacho Allah hajakiharamisha. Sigara ikwaga wakati wa Mtume, na hapa ndo wapiga picha wanatimwa wanapandiaga party, picha photographer ikwaga wakati wa Mtume, aje mtatuharamishia? Ndio zile shubha. Wako wanatuletea mambo ya shubha kutaka kuwapoteza watu, waliiadhu billah. Lakini ukirudi kwa wasomi, arasikhuna fil ilmi, wale waliobobea katika ilmu, waliozamilia katika ilmu, watakuja kukubainishia hii sigara ni haramu. Kwa nini? Kwa dalili zipi mpaka sigara iwe ni haramu? Akikusamehe sana atakwambia sigara ni makuruhu, inachukiza. Ah, Waislamu, Mtume anakataza mtu kwenda kusali amekula kitunguu sumu kwa sababu ya ile rehe ya kitunguu. Sawa? Kitunguu sumu. Hivi mtu avutajua sigara harufu ya moshi inashaga mpinyo chake? aishe. Ikiwa mtu amekula kitungusumu, mtume anakataza asiji kusali msikitini kwenye jamaa. Na hichi kitungusumu ni cha muda tu. Huyu mvutaji wa sigara. Akija kusali na kwa ananuka moshi wa sigara, akipiga alhamdulillah rabbil alamin, wenzake wakakerahika na ile harufu, anapata dhambi. Na akisema hivi, ah, mimi kwa kuwa ninanuka moshi wa sigara, basi mimi siendi msikitini, acha nisalie nyumbani, siendi kusalia jamaa msikitini, anapata tena dhambi za kuacha jamaa. Dawa ni ipi? Kuacha tu sigareti. Bali sasa sigara yenyewe pekee pia ina madhara katika mwili wa mwanadamu. Wao pekee wanavuta na wanajua kwamba sigara ina madhara. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia sehemu nyingi, ashasema wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Msijiangamizi nyinyi wenyewe, msijitii katika mambo ya kuangamizi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la dharara wala dhirara. Hadithi imepokea Ibn Majah na sahaha wa Sheikh Al-Albani. Msijidhuru wala msiwadhuru wenzenu. Msijizuru wala msiwadhuru wenzenu. Bali ukichunguza watu wenye fani zao za afya, wanakuambia kuvuta sigara, mimi ninaivuta na mtu yuko hapa karibu yangu, ule moshi na huyo ambaye yuko karibu yangu pia unamdhuru. Kwa hiyo unapata dhambi za kujizuru, kadhalika unapata dhambi za kumzuru ndugu yako. Ila sasa kuache kwapi? Mtu amefunga Ramadhani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kisha yuka sigareti kwenye mdomo. Eti anafuturu sigara. Kashinda kwenye jambo la kheri, anakuja kufuturu haramu. Subhanallah. Kwa kweli, Allah tusibitishe kwenye haki na atuweke mbali na maasi yote kwa ujumla. Wayakhda'una juhala an-nasi bima yushabbihuna alayhim. Hawa watu wa bid'a wanakuja kuwadanganya wale watu ambao sio wasomi. Wanakuja kuwaletea mambo ambayo ni ya shubha, mambo ya kujifanana fanana, ndo hali tuko leo. Hajasikia watu wanakuja wanakuambia kaburini hakuna adhabu. Anaita dalili zake za kiakili akili kuonesha kwamba kaburini hakuna adhabu. Na wewe kwa kuwa hauko msomi, unaona ni kweli. Viko sawa. Pana ndugu yangu mmoja ni mwanamama, nimeenda kumtembelea kwake. Tumika tuko tunazungumza, nikawa nimwambia kwa kweli Burundi tusha, hii ni fitna tuko nayo Burundi. Huyu kijana ambaye amekuja anasema kaburini hakuna adhabu, anataka kupoteza watu. Yule mama akanambia hivi, kwani sio kweli? Nikashtuka kwanza. Nikamwambia sio kweli, kaburini adhabu zipo. Ule mtu ameharibika ni mtu wa bidet. Eti wallahi mimi nimekana sikiza ujio zake nikajua labda ni mtu wa sunna. Haya ni matatizo tuko nayo. Leo sisi hatujui mashekhe zetu wa sunna ni wa wapi, mashekhe wasiokuwa wa kisunna ni wa wapi, ili tujue jinsi gani tutaifuata haki. Ndio sababu ya kipekee leo tunaharibika. Nilikuwa na mjomba wangu, hapana sio mjomba wangu, mtoto yani kavle binamu, mtoto wa mama mdogo yani. Mimi hapo nilikuwa bado ningaliki ninasoma somo la tatu kadiria. Somo la tatu kadiria au nilikuwa bado ningaliki nasoma kule chini bawara 20. Dopo nilikuwa ningaliki ninasoma kama sikusahau. Allah walipe kheri walimu zetu waliotufundisha. Ajalie elimu waliotufundisha iwe ni katika mema yao siku ya kiyama. Nikimwona pia ustazi wangu pale Sheikh Hamisi, Allah ampe mwisho mwema. Naam. Kwa hiyo nikamsikia huyo ndugu yangu alikuwa anasoma Buiza, yeye somo kama ni la 7 au la 8. Anaika naambia watu inajuzu kwenda Saga plage. Inajuzu kwenda Saga plage. Ah. Mimi ningaliki zangu primary somo la la pili nadhani kama sikusahau kule bawara 20. Ah, nikamwambia kwenda Saga plage aje? Si haram kule sana wa muziki vitu gani vitu vingi vingi. Eti Allah anasema wala tansa nasibaka mina dunia. Usisahau sehemu yako ya duniani. Vaa vizuri, nenda kwenye starehe, nenda Masaga plage, chukua mwanamke toka naye. Allah kasema, ndio zile shubha tulikuwa tunasema. Wanachukua tu hii aya jinsi ilivyo wanapeleka. Ah, sasa sina elimu ya kupambana naye, ningaliki primary. Sijui hata hiyo aya iko kwenye sura gani. Wakao wengine mangu mdogo, Allah muhifadhi. Kwa sasa iko South Africa, alikuwa anasoma wapi? Markazi. Nikamfuata nikamhadithia hali yote, akanambia hivi, achana na ule kijana. Ule kijana alivitoa kwa mwalimu wake. Hakuna haja kumficha jina. Huyo mwalimu anaitwa Longfor, Allah muongoze. Allah mwongoze. Eti hivyo ndivyo jinsi Lomfora alivyo, na wenye kusoma kwake wote wanaathirikaga na tabia zao. Ah, sawa, basi mimi kabaki zangu hivyo hivyo, kwamba nikafuata kwa huyu mama wangu mdogo. Ni haramu kwenda Saga Plage. Sasa ule kijana, ule ndugu yangu, mwa wawili mna elimu ya kumshinda Lomfora? Mwa wawili mweje, mna elimu ya kumshinda Lomfora? Kitu gani chembe mnajua yeye hajui? Kwa hiyo pana watu siku ya kiyama watakujaga kujuta wallahi. Allah atupatie ikhlas kwenye matendo tutakayokuwa tukiyafanya. Kwa hiyo hizi ndio zile fitna. Au mtu tu anakuja na kukuambia eti ah nae. Allah amesema fawailun lilmusallin. Adhabu kali zitawapata wenye kusali. Sasa kwa nini tunasali? Tuviache bwana. Sasa na wewe haujui Qur'an. Tena anakuonesha kabisa, anakuchukulia hata msafu wa tafsiri anakuonesha. Adhabu kali zitawapata wale wenye kusali. Anakuonesha tu hiyo aya moja, utafanya nini? Ndio umeingia dini leo. Haujaviacha Sheikh. Hatukuoni tena msikitini. Kumbe nini? Sogelea wajuzi wa kufafanulie. Allah mwenye pekee alimalizia. Alladhina hum an salatihim sahun. Wale wenye sala zao ambazo ni za upuuzi. Ila mtu anaishia zake tu hapa mwanzo na kwa tatizo lingine. Fana'udhu billahi min fitani dhalin. Tunajikinga kwa Allah kutokana na fitna za walio potea. Haya yote yalikuwa ni maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal, ambayo Sheikh amenukuu kuyaleta kitabu chake, akiyatoa kwenye kitabu kinaitwa Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyyati wa Zanadiqa. Sheikh akaendelea kusema, thumma innal muslimina tawarathu hadhihi al-kutuba, kisha waislamu wakarithiana hivi vitabu, wastakhlasu minha kutuba al-aqida, kisha wakatoa vitabu vya akida wakaviweka peke yake. Watadawalu, na wakarithishana, ma alafahu haula ilaima, yale ambayo yaliandikwa na wao wasomi. Aliandika kitabu, anamfundisha mwanafunzi wake, mwanafunzi anamfundisha, yani elimu inaenda na peana hivyo hivyo. Vitabu vinaenda vinapeana. Hadi leo kufikiwa leo na sahihi al-Bukhari au hii Qur'ani hadi kutufikia sisi leo, ni kwa sababu imeenda inapeana. Huyu anamfunza huyu, huyu anamfunza huyu, anamfunza huyu. Lakini anakuja mtu anakuambia mimi sikubali adhabu za kaburini, hadithi za mtume sizikubali kwa sababu zimeandikwa na watu. Ah! Sasa hii Qur'ani imetoka kwa Allah inakushukia wewe? Simienda inapita mikono ya watu mpaka tufikie sisi leo. Sasa akili wakati fulani inahitajika mashaikh. Wakati fulani akili inahitajika kutumika. Sheikh akaendelea kusema, فوجدت كتب العقيدة التي تتضمن جميع مسائل العقيدة وما عليه سلف هذه الأمة. فكافيكا panapatikana vitabu vya aqida ambavyo vimekusanya masala ya aqida na yale mambo ambayo wema waliotangulia wa umma huu walikuwa wakitembelea kwayo aqida. ثم ان بعض العلماء اعتنوا بمتون العقيدة ونظموها, kisha baadhi ya wanazuoni wakajihimiza na vitabu vya aqida, wanadhamuha na wakavitunga kama mashairi, wakaviweka kwenye mfumo wa mashairi. Yani lianna an-nadhma akhafu ala an-nafsi wa asra'u fil hifdh, kwa sababu mashairi huwa yanakuwa ni mepesi katika nafsi ya mwanadamu na yanakuwa na urahisi wa mtu kuweza kuyahifadhi. Wa abqa fi dhakira, na yanabaki katika servo ya mtu, yanabaki katika kichwa cha mtu pindi mtu atakapokuwa miyahifadhi. Fanadhamu hadhihi almutuna fil aqaidi, basi hivi vitabu vya aqida wakavitunga katika mfumo wa mashairi, liyasuhula hifdhuha, ili pawe urahisi wa kuweza kuyahifadhi. Wa min dhalika, na miongoni mwa hivyo vitabu vya mashairi, hadhihi almanzumati allati baina aidina, ni hichi kitabu cha mashairi tuko nacho katika mikono yetu, nacho kinaitwa Haiyatu ibn Abi Dauda. Tumesema haia ni mashairi ambayo herufi za mwisho zote zinaishiwa na herufi ya he. He he he. Ikiwa ni raia, maana yake ni kitabu ambacho herufi za mwisho zote zinaishiwa na re. Kwa ile lugha watoto wa mjini wanasemaga vina. Nadhani ndio hivyo Kiswahili cha mjini. Eti maneno yako na vina, yani herufi za mwisho zote zinakwenda zinafanana fanana. Sheikh akaendelea kusema, wasumiat alhaia لأنها على رويز الحائل na imiitwa kwa jina la haia kwa sababu imikuja kwenye upokezi au kwenye herufi ya hau rawiji bimana harfu tubna alaihi lkaswida ni herufi ambayo imijengekia yuko kaswida rawiji lhai bimana herufi ya hau mithlu lmimija libni lqajim kama vile kitabu kinaitwa almimija bimana mashairi ambayo herufi ya mwisho ni mim wanunia lahu na kingine kitabu kinaitwa annunia herufi ya mwisho inaishiwa na nuni li'annahuma ala rawiji nun au almim kwa sababu hivyo vitabu vimepokelewa kwa herufi ya ra ya mimu au nuni fannazmu idha kana ala qafiyatin wahidatin fa innahu yusamma bismi hadhihi alqafiya mashairi pindi yatakuwa mwisho yamelazimiana na herufi moja kafiatu na akhiru shay mwisho wa kitu basi hayo mashairi yusamma bismi hadhihi alqafiya yataitwa kwa jina la huu mwisho wake jinsi ilivyomalizika ka an yakuna ala alha'i ikiwa ni herufi ya mwisho ni he au ilmimi au mimu au nunu au nunu fayuqalu itabidi au mashairi tuseme anaitwa alha'iya almimiya annuniya na vinginevyo vitabu kama vile herufi ya mwisho ikiwa ni te itaitwa ataiya ama idha kana an-nadhmu laysa ala qafiyatin wahidatin ikiwa sasa mashairi herufi yake ya mwisho hayako kwenye herufi moja hiyo inafika inaitwa arrajazu arrajazu ndilo jina la hayo mashairi ambayo herufi zake za mwisho zitakuwa hazifanani ukitazama mashairi yetu hapa anatuambia mathalan tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflih herufi ya mwisho ni he wadin bikitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu herufi ya mwisho ni he wa qul ghayru makhluqin kalami malikina bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu herufi ya mwisho ni he hii ndio inaitwa qafiya ra'ai ha'iya ama ikiwa herufi za mwisho sio he au sio herufi moja hiyo kwa watu wa mashairi wanaita arrajaz mathalan ukija katika mambo ya hadithi kitabu kinaitwa al-Baiquni aliposema abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyin ursila وذمي نقص من الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة إلا ما تمشينا لام يفيل تمشينا دال وذمي نقص من الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها صحيح وهو ما تصل إسناده ولم يشذ أو يعل حروفنا بدليكا هي ينفك هايتوا هي ينفك هايتوا الرجزو نعم شيخا كان لك سيما فهذا يسمى بالمنظومة هي نفيك نايتوا منظومة أو الأرجوزة أو نايتوا الأرجوزة كلا كتابه أم بتو كلي بعو كون يفهموا مشاعري إما كيتة المنظومة أو كيتة الأرجوزة مثل منظومة السفاريني يتشين كتابة عقيدة منظومة الرحبية في الفرائض يتشين كتابة مامبو يا ميراثي ومثل نظم ابن عبد القوي لمقنع في الفقه huyu pia mwanachuoni ameandika mashairi katika kitabu cha Al-Muqni akakiweka kwenye mfumo wa mashairi wa nadhmihi li al-adabi ash-shar'iyya na hicho kitabu pia akakiweka kwenye mfumo wa mashairi wal hasil ay al-khitam kwa kumalizia bi maana shekha anasema anna an-nadhma jayyidun kwamba mashairi haya ni mazuri li annahu yasuhulu hifdhuhu fayabqa kwa sababu mashairi yanamrahisishia mtu kuweza kuhifadhi na kubaki ndani ya kichwa wali annahu yunadhimu almalumat yanakuwa yamempangia mtu maalumati tofauti wa in kana an-nathru huwa al-aslu japokuwa matni ndio asili an-nathru ni kitabu kimeandikwa kwa mfumo usiokuwa wa mashairi ukiandikwa kwa mfumo wa mashairi tunaita an-nazmu tofauti hivyo vitu viwili an-nathru ni vile ambavyo sio kama mashairi mathalan Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا وفي رواية للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هيا ما ننقصي على فيبانغو سيو ما شايد ndio tunaita an-nathru lakini yakipangwa kama mashairi ndio tutaita an-nazmu walakin an-nazma aidan lahu fa'idatuhu fi tathbit al-ma'lumat lakini mashairi pia na faida yake kwa sababu yale maneno yanaikaa ndani ya ubongo vizuri mtu akihifadhi kitabu hichi kitabu mtu akakihifadhi na mwingine akahifadhi hiki hiki kitabu lakini kimeandikwa kwa mfumo wa mashairi huu mwenye amekihifadhi kwa mfumo wa mashairi atakiweka mkichwa mapema na kitaika zaidi kuliko yule aliyehifadhi jinsi kilivyo wa minhu hadhihi almanzumatu aljajida na miongoni mwao ni haya mashairi tuliyokuwa nayo mazuri ambayo yanaitwa alqasidatu alhaija cha Abu Bakri ibn Abi Daudi kisha Sheikh akaleta at-ta'arif bimuallif alkitab kumjua huyu aliyetuandikia kitabu man huwa ni nani jina lake Abu Bakri mwandishi wa kitabu ambacho tunachosoma المنظومة الحائية مشاعر حائية أنا أيتوا أبو بكر هي نكونيا كونيا نجينا نقول نانزوا أنا أبو بابا فلاني هو نام توتو وسوي نام توتو نسونا أنتو كو أيتوا جينا نانزوا بابا فلاني حتى كما وجزا هو مكبوا هو متوتو نسونا كو أيتوا بابا فلاني Hapo nieleweke Islam. Pana watu wanakuambia haiwezekani kujiita hivyo mpaka umeshazaa. Hapana. Ni sunna kujiita jina baba fulani hata kama hujazaa, hata kama hujaoa, hata kama bado haujawa mkubwa, ni sunna. Na mwanamke kujiita mama fulani hata kama hajaolewa, hata kama hajazaa. Hii pia ni sunna na dalili zipo nyingi. Huyu mtunzi wa kitabu ambaye ni Abu Bakar, jina lake Khalid, jina lake yeye عبد الله بن ابي داوود سليمان بن الاشعث السجستاني عبد الله متوتو ابو داوود هو ابو داوود ni mmoja katika wapokezi wa hadithi wa waliduhu na baba yake sasa baba wa mtunzi wa kitabu ابو داوود anaitwa ابو داوود baba wa داوود jina lake alikuwa anaitwa سليمان بن الاشعث naye ndiye sahibu sunan ni mtu ambaye alipokea hadithi iko na kitabu kinaitwa as-sunan allati hiya ihda sunan al-arba'i min dawawini sunnati al-muhimma ambacho ni moja miongoni mwa vitabu vya sunna vinne miongoni mwa vitabu vya sunna vitabu vya sunna vinne tuko na sunanun nasa'i sunanu abi daudi sunanu tirmidhi na sunanu ibn majah وهو من اصحاب الامام احمد ناين ميونغوني مو وفاسي و امام احمد وتلاميذه نان ميونغوني مو wanafunzi wake wala humasailu matbu'atun yuko na kitabu chake huyo Abu Daud yuko na kitabu ambacho aliandika ilikuwa ni masuala yake tu yeye alikuwa anamuuliza sheikh wake ambaye ni imam ahmad rawaha anil imam ahmad ismuha hicho kitabu chake amekipokea kutoka kwa sheikh wake imam ahmad kinaitwa Masailu Abi Dauda ndio jina la hicho kitabu wa ibnuhu hadha na mtoto wake ambaye ndiye mtunzi wa mashairi anaitwa An-Nazim Abdullah An-Nazim mtunzi wa mashairi Abdullah ndio jina lake wa yukna Abu Bakrin na amekuwa anapewa kunya tumesema kunya ni jina linaanzishwa na Abu au baba fulani kwa hiyo alikuwa anaitwa Abu Bakri bi maana baba wa Abu Bakri وهو امام جليل امام تنا متكفو اخذ عن ابيه امسوما كو بابا yake وعن غيره من علماء وقته نا اكسوما كو wanazoni wengine wa zama zake وتبحر في العلم نا ميوغelea kwenye ilmu والروايه وحدثا نا اكاوغelea katika mapokezi ya hadithi na akahadithia bi maana akazungumza hadithi alizozipokea wala hu maqamun adhimun fil ilmi yuko na nafasi kubwa katika ilmu la yaqillu an maqami abihi nafasi yake ya elimu haiko chini ya nafasi ya baba yake au yuqaribu maqama abihi au anamsogelea baba yake katika cheo cha kiilmu rahimahumallah Allah awarehemu wote fajaati hadhihi alqasidatu qasida hii ikaja mutadhamminatun liaqidati salafi ikikusanya aqida ya masalaf salih aqida ya wema waliotangulia, aqida ya ahlu sunna wal jamaa. Kwa kuongezea kitu kingine hapo ambacho shekhe hakuweka, mtunzi wa kitabu hiki ambaye ni Abu Bakri Abdullah ibn Abi Daudi, tuufia yaum al-ahad, alikufa ijumapili, lithintai ashara baqiyati min dhil hijja min sanati ashara wa thalatha mi'ah wa asha sabaa wa thamanuna sana. Huyu amekufa siku ya ijumapili, siku ya ijumapili alikufa yuko na miaka 87. Alisaliwa na watu 80, wasuli alayhi amisaliwa mara 80. Watu wa kwanza wamekuja wakamsalia wakatoka, wakaingia grupu lingine wakamsalia wakatoka, mpaka mara 80 ndipo aliposaliwa. Na amisaliwa na watu takriban 1,300, 300,000, watu 300,000 ndio waliomsalia. Watu 300,000 ndio waliomsalia. Hivi mimi na wewe tupate watu 300,000 wanatusalia. Waislamu. Siraha hiyo lakini. Fahamu muhimu. Huyu ndio mtunzi wetu wa kitabu, na hapa tunamaliza utangulizi wa yule ambaye alifanya sharhi ya kitabu chetu hiki, na Allah akituafikisha wiki ijayo tutakuja sasa kuanzana na mashairi yenyewe ya aqida ya ahlu sunna wal jamaa, tuijue aqida yetu ili tuwe mbali na watu wa bid'a. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.